Partea a noua. Da, din târfele alea s-a pișat pe mine. Totdeauna fac așa. Frica, spune unul dintre ceilalți. Nu aud bomba care se îndreaptă spre ei. E una din cele mici, care nu face zgomot prea mare. Abia au timp să se abată din calea enormei străfulgerări a flamei, înainte ca suflul degajat de explozie să-i proiecteze direct prin zidul din spate. Veste cu surpriză picioarele retezate și care zac lângă el. Deschide gura și țipă. Un urlet prelung, animalic, apoi își dă duhul. Aici locuiește soția prietenului meu, spune Menker, când ajung tocmai în zori în Alexanderplatz. Am fost în același regiment. El era. Să ne grăbim într-acolo. Nu, zise Wisling, e prea târziu acum. Trebuie să așteptăm până se întunecă iarăși. Dacă ne vede administratorul, am încurcat-o. E obligat să anunțe pe cei de la sede dacă intră străini în casă. Nemernici, oftează Menker. Au spioni peste tot. Se apropie instinctiv unul de celălalt când sirenele anunță că pericolul a trecut. Oamenii ies în grabă din pivnițe și zoresc pe aici colo, cu chipuri cenușii obosite. Au ochii injectați și fețele mânjite de fum și praf. Să plecăm de aici, spune Wisling trăgându-l pe Menkel după el, într-un labirint de curți din spatele caselor. În mijlocul dealului de tuneluri și coridoare dau peste o casă foarte veche de paiantă. O ușă joasă, aproape putredă, duce spre pifniță. Se opresc o clipă și ascultă în besnă. Departe, în interior, mișună o pisică. Cei doi se strecoară în tăcere, orbecăind prin întuneric. Pisica mișună din nou. Wisling se pocnește cu capul de grinda joasă. Blestemă cu ciudă, mușcându-și buza de durere. În depărtare, licărește o lumină palidă. Stai așa, șoptește Wisling, oprindu-se atât de brusc încât Menker se izbește de el. E cineva. Rămâi aici și acoperă-mă cu MPI-ul. Pisica miaună din nou tânguitor. Ochii scapără fantomatic în beznă. Vine încet spre ei, ridică ochii spre Wisling, toarce și îi se lipește de picioare. În lumina plăpândă, zăresc o bătrână care zace pe un maldăr de saci și forțându-și ochii pentru a vedea în întuneric. Îi izbește un miros înțepător de igrasie și lemn putred. E cineva? Țipă bătrâna cu o voce ascuțită, astmatică. Este cineva? Repetă ea. Da, spune Wisling, înaintând. Femeia îl privește țintă cu suspiciune. Ce vrei? Întreabă ea. O apucă un atac violent de tuse care, pentru moment, pare să o sufoce. Putem sta aici până se întunecă? Întreabă Wisling după ce bătrânei îi trece atacul de astmă. Sunteți bineveniți, spune ea surâzând cu un aer obosit. Nu e nimeni aici decât eu și pisica mea. Wisling privește în jur prin pivnița urât mirositoare, care înainte fusese întrebuințată pentru cărbuni. Acum nu mai există cărbune și se folosesc brichete, numai o căldare pe zi pentru un apartament. Aici trăiește, o întreabă doctorului Mit, uitându-se în jos spre bătrână. Pielea ei are culoarea pământiu cenușie pe care o capătă oamenii care au stat un timp îndelungat în întuneric. Întrucâtva, răspunde femeia cu un zâmbet anemic. Am locuit în casa de deasupra timp de 76 de ani, dar după ce i-au luat pe toți ai mei și am rămas singură, m-am adăpostit aici jos. N-am mai trecut de mult pe aici. Un vecin mi-a spus că am fost declarată moartă. E soldat, prea bătrân să mai fie trimis pe front, așa că a fost mobilizat pe loc în Berlin. E unul din puținii cărora nu le e frică să-mi aducă de mâncare aici. O apucă un nou atac violent de tuse. Menkel o susține și își șterge transpirația de pe față. Nu iei medicamente? O întreabă el cu naivitate. Nu, zâmbește ea cu tristețe. Nu vezi, sunt evreică. Pentru noi nu se găsesc medicamente. Nu e de mirare că oamenilor le e frică să ne ajute. Îi ucid pe cei ce ne dau mâncare. Sunt vremuri rele. Da, sunt într-adevăr vremuri rele, consimte Menkel. Vremuri bolnave. Dumnezeule, țipă ea cu un strigăt înnăbușit când bagă de seamă că străinii poartă uniforme SS. Fie vă milă de mine, sărmană nenorocită ce sunt. Vorbele ei se prelingă într-o cascadă de bolboroseli. Mi-e martor Dumnezeu că n-am făcut niciun rău nimănui, mort sau viu. Răsuflă opintit, pieptul îi șuieră, plămânii îi hâre. Amândoi bărbații fetelor mele au căzut pe front și restul familiei mi-ați luat-o de lângă mine de multă vreme. Ușurel, ușurel, îi spune Menker, nu suntem de la SS. Uniformele nu înseamnă nimic. Suntem deținuți evadați. Din stradă se aude un sunet de pași. Toți trei ascultă cu ochii cât cepele de spaimă. Gunoierii, spune bătrâna, după ce a ascultat un timp în tăcere. Berlinul se trezește din nou. Oamenii iau cu asalt străzile, îmbulzindu-se, în drum spre fabrici și ateliere. Lucrează intens printre atacurile aeriene. Să nu te duci la lucru fără un motiv plauzibil, se consideră sabotaj. Două absențe la rând atrag după sine pedeapsa cu moartea. Ești singura rămasă din familie? O întreabă Wisting, privind-o pe bătrână cu compătimire. Da, ceilalți s-au dus. Dacă sunt morți sau vii, habar n-am. N-am mai auzit nimic despre ei de când i-au luat. E îngrozitor să fie evreu astăzi în Germania, spune Menkel. Presupun că n-au mai rămas mulți, suspină bătrâna. Soldatul care mi-aduce de mâncare zice că s-au trimis în mod curent trenuri lungi de marfă, pline cu evrei, spre răsărit. Acum au stopat. Așa că probabil nu mai sunt evrei de trimis. Și ce suntem noi de fapt? Exact, germani obișnuiți, ca și dumneavoastră. Familia mea a fost întotdeauna germană și a trăit aici. Părinții mei, bunicii. Mulți dintre ei au fost ofițeri în armata Kaiserului. Ofițer? Soțul meu a luptat pentru Germania din 1914 până în 1918. De trei ori a fost rănit grav. După război a lucrat într-un minister, până i s-a spus că este un untermensch și l-au concediat în 1933. Atunci s-a împușcat. Când au venit după el în acea seară, au găsit doar un corp neînsuflețit. L-au scuipat. I-au spus jidan, porc și lași. I-au sfărâmat medaliile acordate de Kaiser cu cizmele lor naziste. Da, suntem germani. Din Berlin. Trăim aici dintotdeauna. Iubesc acest oraș, spune ea și surâde visătoare. Era un oraș atât de vesel, dar acum e bolnav și va muri. Ca și mine, înainte obișnuiam să ne plimbăm cu barca pe spre în fiecare duminică și să dansăm în Grunewald, apoi ni s-a interzis. Pentru moment se așterne tăcerea. Ascultă toți încordați multiplele sunete care se filtrează până la ei din stradă. Cred că cel mai bine ar fi să scăpați de uniformele alea, le zice bătrâna pe neașteptate. Cunosc un om care s-a ascuns într-o asemenea uniformă. Când l-au prins, l-au omorât lent, i-au zdrobit oscos. Țipetele lui înspăimântătoare se auzeau în toată casa. Nimeni n-a îndrăznit să-i sară în ajutor. Îi auzeam cum îl loveau, până ce n-a mai rămas niciun fir de viață în el. Și era un tânăr atât de chipeș, un om pe care îl iubeam cu toții. A fost o prostie din partea lui să se reîntoarcă aici. L-au prins în curte. Probabil că nu l-ar fi ucis dacă n-ar fi purtat acea uniformă SS. S-au comportat ca niște bestii sălbatice când au văzut-o. Trebuie să vă descotorosiți de uniforme. Nu cunoașteți pe nimeni care să vă dea haine civile? Așa sperăm, spune Menkel. Facem o încercare când se întunecă. Dacă nu mi-ar fi luat hainele băieților mei, vi le-aș fi dat, dar au zis că se confiscă în folosul statului. Menkel își scoase casca și o a zvârli. Casca se rostogolește zângânind pe podea. Pisica începe să scuipe și își arcuiește spinarea. Ați fost la temniță, zice ea văzându-i căpățâna rasă. Amândoi dau din cap că da, acolo au fost. Plecați din Berlin, îi îndeamnă ea. Da, dar mai bine ar fi să părăsiți Germania. Aici vă prind repede. Are absolută dreptate, mormăie Wisting. Trebuie să facem rost de ceva haine civile. Chiar dacă am fi obligat să dezbrăcăm pe cineva pe stradă. Imediat după prânz se aude din nou alarma de atac aerian. Acum sunt americanii care vin în fortărețele lor zburătoare. Plouă cu bombe în apropiere. Exploziile bubuie. Casa veche se zguduie și se cutremură. Un nor dens de praf de mortar îi acoperă. O clipă se gândesc că întreaga clădire se va nărui peste ei. După câteva ceasuri, raidul se sfârșește și sirenele anunță că pericolul a trecut. Sus în stradă, o companie de soldați mărșăluiește cântând. Aud sunete din stradă și ușa pivniței este deschisă zgomotos cu piciorul. E cineva pe aici? Răgnește o voce răgușită. Poate fi văzut destul de bine în deschizătura ușii. E un supraveghetor de la apărarea locală, în salopetă blă și cască neagră de oțel. Răspundeți, firăței dracului, e cineva? Pisica scoate un miunat sonor și lung. Ce a fost asta? Întreabă al supraveghetor, coborând câteva trepte pe scara pivniței. Pisica se îndreaptă miunând spre ei, apoi se așează și începe să se spele. O pisică, o pisică amărâtă, spune unul dintre ei și trântește ușa după el. Wisling consideră că cel mai bine e ca Menkel să se ducă singur la prietenii săi. Important e să nu fie observat. Poate că prietenii lui nici nu mai locuiesc acolo. Orice se poate întâmpla în prezent la Berlin. E posibil ca apartamentul să fi fost rechiziționat de partid. N-ar fi plăcut dacă vreun fazan de la partid ar răspunde la ușe. S-ar putea ca vechii locatari să aibă în casă persoane străine încartiruite acolo, lăsându-i se familii numai o cameră. Coloane lungi de refugiați sosesc mereu în oraș. Trebuie să li se asigure un adăpost și cei care nu au relații în cadrul partidului abia dacă mai sunt acceptați în propriile case. Dacă nu mă întorc în 2 ore, spune Menker, consideră că am fost prins și pleacă de aici cât mai repede posibil. Îndată ce se lasă întunericul, o pornește și Menker. Evită cu abilitate patrulele ieșite la vânătoare pe străzi. Deplasându-se rapid, MPU-ul este armat și gata pregătit și este ferm hotărât să nu se lase prins viu. Înjură uniforma SS. Îi îngreunează de 10 ori mișcarea. Casa e o clădire veche, patriciană, cam de pe la acum până veacului. Imediat, la intrare, se află un tablou cu plăcuțe din alamă pe care sunt înscrise numele locatarilor. Este o rezidență aristocratică. Cercetează un moment casa dintr-o nișă de vis-a-vis. Poate vedea înăuntru, în camera portarului de la subsol, unde șade o femeie de vârstă mijlocie, care semăna cu un șobolan vigilent. Nasul ei ascuțit, freamătă în continuu dintr-o parte în alta. E una dintre acele ființe oribile, care parcă au ochi în ceafă. Nu te poți aștepta la niciun ajutor de la ea. Înainte de 1933 fusese probabil tot atât de roșie pe cât este de brună acum. Și n-ar avea nevoie de nici măcar o secundă de gândire ca să treacă din nou mâine la roșii. Întotdeauna de partea clasei conducătoare, gata pentru orice soi de treabă murdară, atâta timp cât este în propriul avantaj. Sunt mii și mii ca ea pretutindeni. Când femeia dispare un moment într-o cameră din spate, Menker se strecoară iute pe ușă și urcă scara carpetată. Ajungând la etajul 2, ciocănește cu delicatețe la ușe. E pe punctul de a apăsa pe butonul soneriei, însă se răzgândește. S-ar putea să fie conectată la un sistem de alarmă la portar în subsol. După o vreme, o voce joasă de femeie întreabă: ce vrei? La Berlin nimeni nu mai deschide ușa fără să știe cine e de cealaltă parte a ei. Cine e? Repetă femeia. Albert Menker, șuptește el cu gura lipită de ușe. O tăcere adâncă se așterne un moment. Frau Peters, am un mesaj de la soțul dumneavoastră, și șotește el impacientat, aruncând o privire nervoasă în josul scării, parcă așteptându-se să apară figura de șobolan a portăresei. Dacă apare, are o singură opțiune, să o omoare, rapid și pe tăcute, încât niciun locatar din clădire să nu observe nimic. Frau Peters, deschideți, e foarte important. Ușa se întredeschide, dar este blocată încă de 2 lanțuri de siguranță. O figură palidă apare prin deschizătura îngustă. Menker, credeam că ai murit de mult. Apoi vede uniforma SS și înțepenește. Deschide ușa, grăbește-te și îți voi explica totul, îi spune el în șoaptă cu disperare. Nu, pleacă, du-te, se bâlbâie ea, aproape într-un strigăt. Nu vreau să fiu amestecată în nimic. Trebuie să mă lași să intru. E viața mea în joc. Ești ultima mea speranță. Ea dă să închidă ușa, dar el i-o blochează cu piciorul în deschizătură. O clipă se gândește să forțeze ușa împingând-o cu umărul. Ea începe să plângă. Ce vrei aici? O să mă bagi în bucluc. Ia piciorul sau dau alarma. Deschide ușa, numai un moment. Îți promit că voi pleca imediat. Grăbește-te, lasă-mă să intru înainte de a mă vedea cineva. Îl privește fix, îngrozită, și deschide gura, ca și cum ar fi fost pe punctul de a țipa. Brusc încuvințează. Îl scoate piciorul din deschizătură. Lanțurile siguranței zângăne și ușa este deschisă numai cât să-i permită să intre. Cu mâinile tremurând, încuie din nou și pune siguranța. Îl privește cu ochii mari înfricoșați. Casca de oțel udă de ploaie, mantaua SS cenușie ca ardezia, automatul cu încărcătorul lung. Ai spus că ai să-mi transmiți ceva de la soțul meu? Îl întreabă cu îndoială, strângându-și kimonoul mai bine pe ea. Nu, am spus asta numai pentru a te face să deschizi ușa. Nu l-am mai văzut pe Carl de când am fost arestat. Privește spre peretele din față, la o pictură a prietenului său Kurt Peters, realizată cu puțin înainte de începutul războiului. Atunci e mult timp de când l-ai văzut, rostește ea în șoaptă. Sunt aproape 2 ani de când am auzit noi că fusese-și executat. Știai că soția ta urmează să se căsătorească în curând? El ridică din numeri. Ce mai contează acum? Ce contează Gertrude? L-a dezamăgit. A depus mărturie împotriva lui. A spus tot ce au vrut ei ca să spună. Au amenințat-o, desigur. Făceau la fel cu toată lumea, chiar și cu copiii. Nu trebuia să petreci multă vreme în beciurile din Prinț Albrechtstrasse până te înmuiau. Aveau întotdeauna ceva gata pregătit acolo, care putea să-l aducă pe martor într-o stare de groază. În câteva cuvinte îi spune ce s-a întâmplat. O roagă să-l adăpostească pe el și pe Wisting, până ce vor putea să-și continue drumul. N-am curajul, se bâlbâie ea. Aici zidurile au ochi și urechi. Nu m-a văzut nimeni că am intrat. Îi declară sigur pe el. Nu știm asta, spune ea cu nervozitate, privind cu disperare în covor, ca și când ar încerca să numere fie ce fir din el. Numai o noapte, o imploră el. Vom pleca îndată ce face în rost de niște haine civile. Nu am curajul, repetă ea. Dacă vă găsesc aici, pe tine și pe prietenul tău, înseamnă că voi fi condamnată la pedeapsa cu moartea. I s-a întâmplat întocmai unei alte femei, care locuia ceva mai încolo pe stradă. A fost decapitată, a adăugat ea cu tremurându-se. Știm că te expunem unui mare pericol, spune el cu gentilețe, însă ești unica noastră speranță. Plecăm imediat ce obținem hainele civile. Aveți acte? Îl întreabă ea nervoasă. Încă nu, știu de unde să facă rost de unele, dar nu mă pot duce acolo până mâine. Dacă ne-ai primit la tine, până ce obținem acte și haine civile, nu voi uita niciodată ce ai făcut pentru noi. Clătină din cap. Am 3 copii mici, mi-i vor lua și voi arunca într-un lagăr de minori, unde îi vor educa să-și urască mama. Li se va spune că am trădat poporul și am primit o pedepsă bine meritată. Face câțiva pași, meditând, bagă capul în odaia copiilor, apoi se așează pe un scaun în fața unui birou vechi, o piesă de anticariat. Ce să fac, doamne? Murmură ducându-și mâna la gât. Nu pot să vă las în ghearele acestor diavoli. Se uită la el un timp mai lung, în tăcere, se joacă cu un cup papie în formă de baionetă, se ridică, se duce la ferestrele camuflate și desface puțin draperiile negre și privește în stradă. O amfibie se târăște prin fața casei. 4 căști de oțel lucind de ploaie strălucesc din ea. Se întoarce repede, după ce a avut grijă să controleze ca draperiile să fie bine trase. Cea mai mică dâră de lumină face să te trezești cu 4 la bubuind la ușe. Îmi dai cuvântul de onoare că pleci mâine dimineață înainte de a se crăpa de ziua? Și dacă vei fi prins, îmi promiți că nu vei spune niciodată că ai luat legătura cu mine? Îți dau cuvântul meu. Am mai fost torturat înainte și știu cât pot să rezist. Foarte bine, poți să stai aici la noapte. Adu-ți prietenul, dar pentru Dumnezeu, ai grijă să nu fii văzut. Portăreasa noastră e un diavol. Am să scot ceva haine de ale lui Kurt până te întorci. Mulțumesc, murmură el și se strecoară repede pe ușe. Coboară scările și iese ca o umbră pe ușa de jos. Mai încolo, pe stradă, zărește o patrulă AMP și sare să se ascundă într-o intrare de pivniță. Cei 3 MP trec cu pași apăsați, fără să-l observe. Insignele în formă de semilună de pe pieptul lor scânteiază ca o avertizare. După câțiva metri, patrula controlează 2 soldați în permisie, în drum spre casă, cu raniță și puști în bandulieră. Uniformele sunt decolorate și miros încă a front. Cu meticulozitate, MP-iștii le verifică actele, datele, ștampilele și indicativul unităților. Fotografiile din livretul cenușiu sunt comparate cu figurile lor reale. Medalioanele de identificare de la gâtul fiecăruia nu scapă examinării scrupuloase, efectuate de MP-iști și gloanțele netrase sunt socotite. Corespunde data din certificatul de despăduchere cu data plecării în permisie, trec aproape 20 de minute până ce copoii sunt satisfăcuți. Niciun trecător de pe stradă nu le acordă atenție. Fiecare are destule de făcut pentru a avea grijă de el. Dacă cei 2 sunt dezertori, atunci e ghinionul lor. Să vă fie de bine, rânjește ferdebelul PM, ducându-și mâna la cască. Cei 2 soldați pocnesc gomotos din călcâie și salută cu rigiditate. Știu că MP-iștii pot să le strice permisia dacă nu sunt satisfăcuți de înfățișarea lor. Măgari, rostește unul din ei în 7 după ce au luat ceva distanță. Când blestematul ăsta de război se va termina, am să-i sfanț asta fiecărui copui pe care îl întâlnesc. O să faci pe dracu, îi spune celălalt. Vor fi întotdeauna prin preajmă. Mari ștabi vor avea nevoie de copoi și de împuțițirea de sticleți. Bencăl își reia drumul puțin mai ușurat. Mâine vor avea haine civile și acte și în 24 de ore vor fi departe de Berlin. Cu puțin noroc, chiar afară din Germania. După război va avea grijă ca Frau Peters să fie răsplătită pentru bravura ei. În fața restaurantului artiștilor din Kemperplatz s-a format o coadă lungă de soldați și civili. E singura oază din Berlin unde poți să uiți de război. Din stradă se poate auzi tânguitul eviorilor. Însă lui Mengel nu i-a de muzică țigănească. Încă de două ori trebuie să se pună la adăpost de patrulele poliției. Aproape că e pe punctul de a cădea într-o razie. Urmărit de strigăte, dispare prin spatele caselor și peste câteva garduri, fără să bage de seamă și a ajuns în Alexanderplatz. Un domn, bine îmbrăcat și cu monoclu, aruncă un chiștoc de țigară. În mod necugetat, Mengel se apleacă și ridică. Un măturător de stradă se uită la el cu stupefacție. SS-iștii nu au obiceiul să adune chiștocuri de prin gunoaie. Face semn vehement cu mâna unui scupo care vine agale spre el, scut polițai, poliția civilă. Emblema Reichului scânteiază amenințător de pe casca acestuia. Mengel observă cum măturătorul vorbește cu polițistul și arată spre el. O cotește rapid pe prima stradă laterală și aleargă cât îl țin picioarele. Ajunge gâfâind la strada unde îl așteaptă Wisting. În fața casei este parcat un Kübel cenușiu. Un soldat SS în uniformă de culoare gri, ardezi, este sprijinit de una din aripi. Dumnezeule din ceruri, se vaită el, ce s-a mai întâmplat? Se lipește îngrozit de zidul dintr-o nișe. O fi vorba de cei doi din pivniță sau despre cineva din casă? Sirenele se pun să urle. Atac aerian. Aproape imediat încep și bombele să cadă. Însă, SS-istul, sprijinit de Kübel, pare să nu le observe. Își aprinde indiferent o țigară și pufă un nor de fum. Nici măcar nu se uită spre cer, de unde curg bombele cu găleata. S-a obișnuit și cu așa ceva. Patru indivizi în uniforme griardezi vin dinspre poartă. Râzând, aruncă un balot în camionetă. Un braț se bălăbăne peste oblon. Cei patru soldați sar la bord și vehiculul dispare duduind în întuneric. Imediat după plecarea lor, Mengel țâșnește, intră în curte și coboară în pivniță. Wisting, strigă el cu frică, unde ești? Pisica vine spre el mieunând din beznă și se răsfață cu afecțiune pe lângă picioarele lui. O ia în brațe și îi mângâie blana moale cenușie. Ea toace fericită și pufnește în obraz în semn că l-a recunoscut. Ce s-a întâmplat?" o întreabă el scărpinând-o după ureche. Ai văzut tot, dar n-ai înțeles nimic. Încă mai crezi că toți oamenii sunt buni." Continuă să caute prin coridorul întunecos, cade peste o scândură, găsește mucul unei lumânări pe jos și o aprinde cu precauție. Sacii sunt împrăștiați prin toată pivnița. Într-un colț e o oală blâh, din email ciobit, conținând resturi de mâncare. Bătrâna zace lângă perete. Are fața zob, de nu mai poate fi recunoscută, și unul din brațe rupt. Mai încolo, pe coridor, zace o bonetă pe care Wisting trebuie că aruncat-o acolo fără ca ei să-l vadă. Acum știe ce s-a întâmplat. Îl paralizează numai și gândul. Are senzația că toată lumea asta satanică s-a năruit în el. Speră ca Wisting să fie mort. E imposibil să-ți imaginezi ce-i vor face SS-iștii. Un deținut evadat în uniforma lor, o crimă de neiertat, și vor afla cu siguranță cui i-a aparținut uniforma. Lasă pisica jos, ea se ține după el tot drumul până la ușe, apoi miaună și dispare în pivniță și se strecoară pe lângă corpul femeii. Lumina strălucitoare a unei văpăi albe erupe ca un pom de Crăciun, chiar deasupra casei de paiantă, privește în sus și se cutremură. Lent, baliza indicatoare se apropie de sol, legănându-se ușor în bătaia vântului. Aude sunetul specific al aripioarelor stabilizatoare și se năpustește înapoi în pivniță. Cade și se târăște cu disperare mai departe înăuntru. Pisica sare scuipând la o parte din calea lui. Exploziile tună și bubuie fără încetare. O grindă se rupe și așchii se împrăștie în încăpere. Jumătate din tavan se prăbușește într-un nor de molos și praf. Ușa care dă spre curte e împinsă înăuntru ca o bucată de hârtie pe timp de furtună. Tușește și simte că parcă se sufocă. Pretutindeni e fum și praf. Ascultă înfricoșat. Prin vacarmul produs de bombe se poate desluși un zgomot ciudat, dogit. Știe despre ce e vorba. Radiația termică, emanația tot distrugătoare care precede flamele bombelor cu fosfor. Casa se leagănă ca o corabie pe furtună. Pisica e strivită de grindă și sângele ei îl împroașcă pe obraz. Corpul bătrânei este îngropat sub un mardel de cărămizi. Un nor de molos pulverizat se repede spre el ca un pumn încleștat. Peretele par a foc. Dintre casa de paiantă și casa alăturată a fost aruncat în aer. Se uită înăuntru. Într-o grămadă contorsionată zac câteva trupuri. Peste tot e numai sânge. Prin crăpăturile pereților se ridică limpi de foc. Apoi vine un val puternic de căldură hăuind ca un aspirator uriaș. Mencăle subt și-a zvârlit de-a dreptul prin peretele de scândură în apartamentul vecin. Își pierde un moment cunoștința și apoi își revine lent. Privește în jurul lui buimăcit. Își șterge fruntea cu palma și descoperă că e plină de sânge. Casca de oțel s-a dus, dar mai ține încă în mână boneta lui Visling. Se ridică așa năucit cum e și se duce în bucătărie. Își bagă gura sub robinet și bea ca un animal însetat. Un șuvoi de aer încins și dogoritor îl aruncă la podea. Peste tot în jurul lui vuiește un tumult infernal. Nu sunt focurile, ci numai un suflu fierbinte. Ce se întâmplă acum s-a mai întâmplat deseori înainte. O altă bombă a stins cu suflul ei, focul a aprins de cea dinainte. Se poticnește de un Hauptmann mort. Corpul pare că se mișcă, dar e numai senzația provocată de căldură. Se privește pe el însuși. O manta SS fără centură și-a pierdut MPI-ul. Îndogoarea sufocantă și zgomotul infernal îi scoate mortului uniforma. E un bărbat în vârstă, cu burtă și uniforma e cu mult prea largă. Șapca îi cade peste urechi. Îi bagă o bucată de cârpă aproape arsă, sub banda protectoare din interior pentru transpirație. În buzunarul din stânga al tunicii sunt actele mortului. Hauptmann Alois Alfeld, 5, Geheim, Feldpolizei Batalion. Nu se poate abține să nu râdă, în ciuda spaimei, peste tot dă de polițiști. Își prinde în cataramă centura galbenă a ofițerului, cu pistolul cu tot. Oricine își poate da seama că uniforma nu e a lui, deși e oricum mai bine decât cea SS. E uniformă de ofițer. Toți germanii îl respectă pe un ofițer. Majoritatea patrulelor sunt comandate de un unterofițir, care va chibzui de două ori înainte de a-l opri. Sare repede jos, pe următorul palier, unde un baraj de flăcări se deslănțuie spre el. Ușile și pereții s-au și înnegrit deja, zugrăvela se scorojește și cade cu flăcărui unsuroase. Se năpustește pe un culoar lung, flăcările se țin scai după el, înfometate în susul casei scări, închizându-se în jurul lui într-un furnal de foc, însă un vacuum colosal îl soarbe afară din casă. Trupurile ard cu flăcărui albăstrui și gălbui. Strada e un infern. Sunetul specific de așchiere, al incendiarelor ce curg, ca ploaia din cer, se aude în continuu. Dogoarea-i pătrunde prin tălpile cismelor. Asfaltul clocotește ca laba. Trece în grabă pe lângă Nadolni, unde morții așteaptă înșirați pe jos să fie transportați la cel mai mare și din urmă foc din viața lor. Victimele raidurilor aeriene nu mai sunt îngropate. Sunt cu mulți prea multe deja. Nimeni nu-l bagă în seamă când traversează Blücherplatz. Un Hauptmann acolo, plin de praf, cu o sticlire fioroasă în priviri. Și ce dacă? Cine nu e plin de funingine? Cine nu e mai mult sau mai puțin nebun? Un tramvai este aruncat de pe linie. Scaunele ard cu flăcărui mici ce parcă dansează. Conductorul atârnă pe jumătate afară dintr-o fereastră distrusă. Capul i-a dispărut. Interiorul tramvaiului e plin de corpuri mutilate. O nouă ploaie de bombe cade ca o grindină peste oraș. Casele se prăbușesc în nori mari de praf. După bombele explozive vin cele incendiare. Plăscăind și troznind la impactul cu solul, o ghenă turbată s-a dezlănțuit pe străzi. Doi bărbați în vârstă, în uniformă de supraveghetori, de la apărarea locală îl apucă de braț. Herr Hauptmann, ajutați-ne, îl imploră ei, a căzut peste pivnița noastră, nu putem să-i scoatem de acolo. Cărați-vă neghiobilor, se răstește el furios îmbrâncindu-i de lângă el, scoateți-i singuri, de-aia sunteți supraveghetori. Îi dă zor mai departe cu pași mari și în salturi, furișându-se pe lângă ziduri. Arsurile îl ustură, fiecare pas pe care îl face e un chin îngrozitor. Are senzația că aleargă pe foi de tablă incandescente. Și-a pierdut șapca. Unul din epoleții de argint i s-a desprins și atârnă. Arată orice altceva, dar nu a ofițer prusac. sare iute într-o parte pentru a se feri de o coloană de mașini de pompieri care vine făcând zgomot mare dinspre Blücher Platz. Pompierii atârnă pe laturile mașinilor. Au fețele negre de fum. Unul cade la un viraj și următoarea mașină trece peste el fără să se oprească. Ce importanță mai are un mort în plus sau în minus? Ce importanță are? În Burgstrasse, o patrulă strigă după el să se oprească, dar el grăbește pur și simplu pasul și aleargă mai departe spre canalul Landwehr. Unul dintre copoi îl ia la ochi cu MPI-ul, însă comandantul patrulei, un Oberfeldwebel, îi dă una peste țeavă. Lasă-l pe netot să se ducă, mormăie el. E ofițer și nu atrage bombe, mai mult ca sigur. Toți trei se uită după el cum aleargă. Râd zgomotoși și își văd de drum cu pași greoi, siguri, de polițiști adevărați. În cele din urmă ajunge la casa patriciană, care e destinația sa, se uită rapid în ambele părți și în momentul în care apare un automobil la colț, se năpustește înăuntru. Din câțiva pași mari, rapizi, este pe scară. Apasă în disperare pe butonul soneriei. Cum ușa nu se deschide imediat, rămâne cu degetul pe buton. Ai nebunit? Îl întreabă Frau Peters când deschide ușa și îl trage înăuntru în apartament. Unde ți-e prietenul? L-au ridicat esesiștii. Și mai vii aici, țipă ea, albă ca varul. Pleacă! Țip dacă nu pleci imediat. Nu-ți face grijă, o liniștește el. Nu m-a văzut nimeni. Cum poți să știi asta? Spune ea cu voce tremurândă. Pentru Dumnezeu presim că se va întâmpla ceva îngrozitor. Vor fi curând aici, te implor, pleacă. Menkel o ia încet spre ușă. Ce uniformă mai e și asta de pe tine? Îl întreabă ea când el e cu mâna pe lanțurile de siguranță. Luată de la un mort, răspunde el calm. Asta mai lipsea, oftează ea privindu-l îngrozită. L-ai omorât. El dezminte cu o mișcare a capului. Vino încoace, îi spune ea cu hotărâre în glas. Să-ți dau niște haine civile. Se schimbă repede. Uniforma murdară de Hauptmann este aruncată sub un dulap de bucătărie. Aproape că îl împinge afară pe ușă. La revedere, îi zice el, însă ușa fusese de mult trântită și siguranța pusă. Coboară scările cu precauție, în vârful picioarelor, încă două trepte și în siguranță pe stradă, când dă să iasă dă peste un Feldwebel de stat major. Ca prin ceață observă semiluna ce atârnă de lanțul greu de la gâtul Feldwebelului. Încă trei vânători de capete se află la câțiva pași în spatele lui. Portăreasa stă sprijinită de zid, cu un zâmbet triumfător ce-i joacă în jurul gurii. Ochii ei minusculi de șobolan parcă licăresc de plăcere. În ciuda raidurilor aeriene, a incendiilor și a morții, a luat legătura cu poliția militară, care se mișcă repede când e vorba să vâneze oameni. Voinicul Feldwebel de stat major, cu insigna de vânător de capete, își duce mâna la cască într-un salut politicos. Actele, surâde el cu răceală, întinzând o mână de polițist revendicativă. Menkel ridică din numeri fără să-i pese. N-am niciun act, spune el calm, scotocindu-se prin buzunare după pistol. Spre consternarea lui descoperă că l-a uitat. Feldwebelul surâde imperturbabil. Nu este prima oară când întâlnește o persoană fără acte. Când s-a dus sus, purta o uniformă ofițerească. Trâncănește provocator portăreasa. Sus? Unde? Se miră Feldwebelul, fără să se uite la ea. I-ar plăcea să-i dea un picior, unul zdravăn. Nu pentru că e milă de Menkel, ci pentru că îl dezgustă ea. Peters, etajul 2, ciripește femeia, dornică să fie utilă. Se petrece ceva necurat de mult timp acolo. E o târfă burgheză cu nasul pe sus. Asta e. Niciodată nu-ți dă bună ziua cum a trebuit să facă un adevărat național-socialist. Etajul 2, Peters, spune Feldwebelul și începe să urce greoi scările. Nu, protestează Menkel cu o voce pătrunzătoare. Minte, n-am vizitat pe nimeni și nici n-am fost aici în uniformă. Cum n-ai fost trădător la șal poporului? Chire înfuriată portarea sa. Hai, vino, îi spune amabil Feldwebelul, trăgându-l și pe Menkel cu el. Cizmele cu ciocuri de metal răsună pe scări. Treptele scârțeie, urechi înfricoșate, ascultă de după ușile închise. Toți știu prea bine ce înseamnă acești pași. Era sigur vorba de etajul 2, se laudă portăreasa cu o voce triumfătoare. Am văzut la tablou când a sunat la ușe. Feldwebelul ciocănește, un ciocănit dur de comandă, pe care îl poate produce numai poliția unei dictaturi. În numele Führerului deschide. Ciocănește din nou și mai apăsat de data asta. Cine e?" întreabă Frau Peters din partea cealaltă a ușii închise. "Poliția militară. Deschide imediat." "Lanțurile zângăne. Ușa este deschisă puțin." Frau Peters întreabă Feldwebelul cu mâna la cască. "E politicos și oficial, dar rece ca gheața." Arestarea oamenilor a devenit o banalitate pentru el. Ea dă din cap afirmativ, dându-și seama că totul este pierdut. "Îl cunoști pe acest domn?" Dă din nou din cap că da. "Unde e uniforma?" o întreabă el și o împinge din ușe. "În dulapul din bucătărie." Răspunde ea răgușit. Feldwebelul smucește din cap spre unul din oamenii lui și uniforma este găsită numai decât. Când vede uniforma ofițerească și tocul galben pentru pistol, Feldwebelul scoate un fluierat prelung a înțelegere. Cu un rânjet de lup ce-și arată colții, se uită la Menkel. "Asta e uniforma pe care ai purtat-o?" "Da." "E a ta?" "De unde o ai?" "De la un Hauptmann mort." "Văd și eu că nu e de la un Oberst." "Ia pistolul, dă scoaba deoparte și numără gloanțele." "Sunt 5, 2 lipsesc." Miroase țeava și îl privește iarăși pe Menkel cu sprâncenele ridicate. "Nu e mult de când fierul ăsta a fost folosit. L-ai împușcat pe Hauptmann, nu-i așa?" Lui Menkel îi se prind cătușele la mâini. "Și ce băiat simpatic și plăcut pari." Rânjește unul dintre copii. "Deși nu e nevoie să arăți ca un Frankenstein pentru a fi un ucigaș." "Să ucizi un ofițer," spune un altul. "Asta e o treabă gravă." "Și să-i șutești tocul de la pistol, Iisuse Hristoase." "O să-ți ia tărtăcuța pentru așa ceva. Să fii sigur de asta." "N-aveți dreptate, n-am omorât pe nimeni," protestează înspăimântat Menkel. "Fusese omorât de o bombă aeriană când l-am găsit." "Ia te uită," rânjește Feldwebelul, "omorât de o bombă. Nu prea rămâne cine știe ce dintr-un om, de regulă, în situații din astea, dar bineînțeles se pot întâmpla și treburi ciudate. Uniforma, de exemplu, stătea îngrijită împăturită lângă corpul zdrobit, presupun eu. Și Herr Hauptmann practica trasul la țintă cu pistolul chiar înainte de a-i cădea bomba în cap? Asta ar explica cele două gloanțe utilizate. Acum spunem cinstit, chiar crezi că suntem cretini? Ce ești? Jidan? Comunist? Dezertor? Hai, dă din tine tot. Cântă un cântecel, te rog, cântă. O să cânti tu oricum nu peste mult timp. Așa că de ce să nu ne scutești de atâta bătaie de cap? Capul o să ți se ducă de-a dura oricum. Ar trebui să te cam obișnuiești cu ideea. Stabsarzt, Albert Menkel, Divizia de Infanterie 126. Stabsarzt, medic de stat major. Ho, ho, răspunde Feldwebelul cu ironie grosolană. Ce băia nostim îmi ești. Medicii de stat major germani, cu mintea la cap, nu alergă pe coclauri în uniforme furate. Și de ce ar face-o când au primit una proprie? Care este totuși uniforma unui stabsarzt? Am evadat dintr-un transport de deținuți, mărturisește Menkel privind dincolo de Feldwebel. Dar vă dau cuvântul meu că Frau Peters n-a știut nimic despre asta. I-am spus că sunt în permisie. Iar o iei razna, rânjește Feldwebelul. Se pare că încă mai crezi că suntem idioți. Se întoarce spre Frau Peters. Ar fi interesant să știu dacă ofițerii în permisie vin de obicei aici și aruncă uniformele în dulapul din bucătărie. Nu, n-o să faci pe nimeni să mai creadă și trăsnaia asta. Și dumneata ești arestată și e de datoria mea să te informez că dacă încerci să evadezi, facem uz de armă. Copiii mei, rostește în șoaptă Frau Peters îngrozită. Ar fi trebuit să te gândești la ei mai devreme, îi răspunde Feldwebelul, scoțând o pereche de cătușe din buzunar. Brățările dumneavoastră, madam, ca să ne scutești de orice prostii pe drum. Acum trebuie să plecăm. Se naște câte unul în fiecare minut, îi spune unul dintre mepeiști, când o apucă de braț și o duce pe scări. Heil Hitler, țipă portărea sa ca să se audă, și ridică brațul. Mașina îi duce spre spree, nenumărate incendii luminându-le drumul. Cotesc și intră în clădirea mare, cenușie de pe Prinț Albert Strase și beciurile îi înghit complet. Exact în același timp, unitatea noastră recent reorganizată se urcă la bordul unui transportor de trupe IU-52 pe aeroportul Tempelhof pentru a fi duși înapoi în Finlanda. Mulți ofițeri au sentimentul că și-au luat pe deplin rămas bun de la viață și în momentul de față doresc să-și o vândă cât mai scump posibil. Un ofițer politic către Hitler, aprilie 1944. Prin ferestrele murdare ale barului Haino, porta vede un caporal finlandez ieșind în fugă din bancă, cu un pistol într-o mână și o cutie cenușie în cealaltă. Imediat în urma lui apar alți doi soldați pe ușile turnante. Alargă pe stradă cât îi țin picioarele. Miroase a ceva necurat, vreo potlogărie. Nu crezi? Spune micuțul cu interes. Cam așa ceva, îi răspunde meditativ Porta. Nu e modul obișnuit de a ieși dintr-o bancă cu un pistol în mână. Iisuse, un jaf de bancă, țipă Gregor bucuros, scoțând capul pe ușă să vadă unde au ajuns cei trei soldați, cu pistolul și cutia cenușie. Știu unde sunt, spune micuțul cu un rânjet și ret. Haideți să mergem după ei și să-i întrebăm de sănătate. Îi găsesc la cafeneaua unde se servesc clandestin băuturi spiritoase. Și noi cu ce ne alegem? Întreabă Porta pe un ton patern, lipindu-i ușor pe frunte pistolului de 38 de milimetri, celui mai apropiat dintre ei. Caporalul, un bărbat uriaș cu o fizionomie de om hain, scuipă pe jos și îl întreabă pe Porta dacă i s-a urât cumva cu viața. Am spus, cât? Repetă Porta cu dispreț, ridicând piedica. Încă nu i-a numărat, răspunde un sergent, care seamănă foarte bine cu un șoarece de câmp. Atunci, la treabă, rânjește micuțul încântat, întinzând mâna după cutie. Nu-i nicio plăcere să ai lovele dacă nu știi cât ai. Capacul cutiei zboară în sus cu zgomot. Acum i-am văzut pe toți, strigă Gregor răgușit, aruncând în sus un malder de hârtii ornate cu un leu finlandez. Sergentul cu mutră de șoarece de câmp se aruncă peste masă zguduindu-se de plâns. În lipsă de altceva mai bun, caporalul cel corpolenț zdrobește trei scaune făcându-le țândări. Ce super bandă de pungași ordinari, le spune Porta cu un râs afurisit. Să mă angliți voi bunătate de obligațiuni de război, care nici măcar n-au fost scoase pe piață, și cu o hârtie atât de țea până că nici să te ștești la cur nu poți. A doua zi toți trei sunt împușcați drept avertisment pentru toți și pentru fiecare în parte. Execuția are loc pe platoul cazărmii artileriștilor. Sunt aliniați lângă zidul sălii de baie. De execuție se ocupă un pluton de iegări. Sosesc pe biciclete și le reazămă de gardul ce împrejmuiește vechiul atelier de reparații auto. Și cum micuțul și-a dorit dintotdeauna o bicicletă, fură două din ele, în timp ce posesorilor îi împușcă pe cei care jefuiseră banca. Ne-am folosit cu drag de ele după acea vreme îndelungată. Neamțul cel fals. Liniștea unei cumplite plictiseli învăluie biroul compania 5-a din Titovka. Haide a fost desemnat provizoriu ca șef de cancelarie la companie, iar mie mi s-a trasat o sarcină internă de birou, de a pune în ordine dosarele personale. Printre picături, Hauptfeldwebelul Hoffman mă folosește drept curier. Mă doare când mă las cu toată greutatea pe picior, dar puțin îi pasă lui de asta. Mișcarea, afirmă el, îi dezvoltă omului un suflet sănătos într-un corp sănătos. Ar trebui să-i fi recunoscător domnului și lipsei de precizie a ochitorilor ruși, că ți-au mai lăsat cât de cât picioare. Rânjește și îmi trimite un nor de fum de trabuc în nas.